بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. درس مزيما شرح كتاب مدينة كتاب چهارم درس دهم است. الدرس العاشر موضوع ما يكون موضوع ما درباره الضمائر یعنی جانشین ها. در برای دمیر ها در درسای اول در یکم کتاب گرفتگی بدیم، اما بسیار عادی. امروز در این درس همان یعنی به شکل وسیع میگیریم در برای دمیر ها چند قسم میشود، اعراباشون چه میشود، انشاءالله همش را بیان میکنیم. الضمائر قایدش چی است؟ دمائر میگه که الفاظون موضوعة للكناية عن المتكلم أو المخاطب أو الغائب نيابة عن الأسماء. ما يكي زمير يعني كي جونشين كلمة يسكي پيش بنيش داز براي كناية از شخص گويان دا يا شخص مخاطب يا شخص سيوم يعني غائب براي جونشيني شدن اسم ها، يعني بجا اسم يويا. و فایدهش چی است؟ ای فایدهش الاختصار، یعنی که کوتاه کردن گپ است. مثال تکرار میکنیم، مثال میگیم که هذا طالب مجتهد هو من باکستان. نمیگیم که هذا طالب مجتهد، هذا طالب من باکستان، هذا طالب فلان فلان. هو میمونه مقصد یا ضمیر و چی میکنه؟ با جای نام، با جای اسم، یک جای اسم دیگری که باید بیاریم، او را چیکار میکنه؟ اختصار میکنه. اصلا ضمیرها به خاطر همین آورده میشن که یک کلمه بسیار تکرار نشه. وقتی کلمه بسیار که تکرار شد، هم از جهت معنا و هم از جهت بلاغتش چیکار میکنه؟ قوای جمله را ضعیف میگرداند، یعنی حسن کلام یا نیست میشه. انواعها قسمش چی خیلی هست؟ میگه تنقسم الضمائر الى قسمین. بعد قسم تقسیم میشه ضمیرها، یکم الضمائر بارزه، یکم ضمائر بارزه یعنی ظاهر، ضمائری که میبینیمش. دوم ضمائر مستتره، مستتره یعنی پنهان. تنقسم الضمائر بارزه تو الى قسمین، همین ضمائر بارزه خودش با دو قسم دیگه میشه. ما جا یکم دو قسم کردیم، بارز و مستتر. اما بارزک شرح میکنه، بارز خودش دو تقسیم میشه با الضمائر متصله، الضمائر منفصله. یعنی ضمیرهایی که ظاهر هستند که ما میبینیمشون دو قسم است. کدام است؟ ضمائر المتصله یعنی با هم چسبیدگی، و ضمائر منفصله یعنی که از هم جدا، بینشون فاصله است. یعنی بین اسم و ضمیر چی است؟ فاصله است. در یک کلمه چسبیدگی نمیوید، امرش میگه منفصل. اول الضمائر المتصله، یکم ضمائری که با هم چسبیدگی هستن اونا رو بیان میکنه. اونا کدام ها هستن؟ الضمائر المتصله تو هی التي لا يبدا بها في النطق، اون است که با اون آغاز کرده نمیشه سخن. ولا تقع بعد الا كالتاء والهاء في قولك. خب میگه که در اول کلام، در اول سخن نمیوید، با او سخن آغاز نمیشه و واقع نمیشه بعد از الا. این کلمه مهم است در این درس ما. الا این الا استثناء نیست که الا کتا، این را خطا نفهمید. این به معنی است که بعد از الا چه ضمائری متصله نمیآیند. اینجا مثال آورد که رأیته، رأیته این ضمیر چه است؟ تو هو، یعنی را فعل تو فاعل هو تجی مفعول به منصوب میشه، اما ضمایر چی هست؟ ضمایر متصله، چسبیدگی در تنه. مثال میگم که ما رأیت الا ک، الا ک چسبیده تنه الا، درست نیست. اخه برای من گفت که چی؟ ولا تقع بعد الا، بعدش چی؟ بعد از الا نمیایه هیچ چیز ضمیر چسبیدگی، یعنی که الا هو، الا واو جماعت، الا نا نون، مثال نون نسوه، اینا ضمیرای چی هستن؟ متصل هستن. همین الا قطعی نمیچسبه هیچ وقت. تنقسم ضمائر متصلة باعتبار موقعها الإعرابية إلى ثلاثة أقسام. ميكي هي تقسيم شد ضمير متصل تشسبيدا باعتبار موقعها الإعراب بسي قسم. كدوم واستن قسم يكم ضمائر رفع. ضمائر رفع دمایرهای رفع در درس های پیشنه گفتیم که در یک کلمه جمع کردن در کلمه توانه نه توانه نه و خاطر فراموش نکردن تان ای چی هسته؟ یکم تا هسته تای متحرکه تای متحرک در جازی ذهب تا آورده است. مثال ذهب تا ذهب تو ذهب تی ذهب تو ما ذهب تو ما ذهب تو نه همه یه چی هسته؟ تای فاعل هسته تای متحرک هسته. خب دویم چه هسته؟ واوی جماعت مثل ذهبو یذهبون و اذهبو. سیم الیف اثنین در مصنع هسته ذهبا یذهبانی و اذهبا، یعنی که ماضی مضارع و امر از ذکر کرده سلجا. و چهارم چه هسته؟ یای مخاطبه هسته یای مخاطبه تذهبین اذهبی. نون نیست و ذهبنا یذهبنا اذهبنا. آخرا ما چه هسته؟ نا المتکلمین ذهب نه. خب دویم چه هسته؟ ضمائر نصب. ضمائر نصب هم گذشته بودیم و گفتیم که در کدام کلمه؟ در کلمه هناکی جمعشون کرده بودیم. هناکی در اینجا چی داخل میشه؟ و یای متکلم باز و مثالش سألنی. خب همینجا یای متکلم اینه که چسبید برای که دستمون چه هسته؟ ضمیرهای متصل چسبیدگی. خب سألنی یسألنی اسألنی، یعنی که موضوع مضارع امر. دویم کافی مخاطب. کافی مخاطب سألک یسألک. ها الغائب سأله یسألوه اسألوه. خب نا المتکلمین. نا المتکلمین و مانند چی؟ سألنا و یسألنا اسألنا. اینا را برای چیز دمایر نصب گفتیم، برای که در حالت نصب هستن. مثلا سأل سأل فعل هو، یعنی فعلش چیست؟ دمایر مستتر تقدیرش هو نه مفعول به منصوب است، یعنی که در حالت نصب میایم با خاطر همه چی دمایر نصب میگیم. شن سأل ک سأل فعل هو فعلش ک مفعول به منصوب. خب قسم دیگه ما چی هست؟ ضمائر جر. دمایر جر هم همین هست. چگونه که همین بود؟ مثل همین است، همون هناکی گفتیم، هم در نصب و در جر. متکلم مخاطب غایب متکلمین، یعنی متکلم واحد و متکلمین یعنی که جمع. مثل انا کتابی لی اینا چه هستن؟ دمار جر هستن، جر مجرور میشه. کتابی مضاف مضاف الی لی جر مجرور. یعنی این مجرورات چی بود؟ با اضافه مجرور میشید و به حرف جر. اما فرق دارن، فرقشون چی هسته؟ فرقشون همی هسته که دمایر نصب در چی میچسبن؟ در فعل میچسبن و دمایر جر در اسم میچسبن. یعنی اهمیت اینه که همین چهار تا که در بالا بود در دمایر نصب و همین چهار تا در چی هسته؟ دمایر جر هسته، یعنی که هیچ فرقی نکرده سه دمایر. فرقشون فقط در هسته که هر دوش متصل است، هر دوش متصل است، اما دمایر نصب ما قطعی فعل چسبیدگی بود. سأل که اینجا چی؟ کتاب و که. خب در جز یک نازکی را بیان نکرد. یک نازکی در اینجا همی هسته که از بین همینا ما تقسیم کردیم که دمایر رفع، دمایر نصب، دمایر جر. اهمیت بدهید که در همین سه گروه دمایر نای متکلمین در هر سش وجود داره. یگانه دمیر یک دونه فقط، دیگه نه دیگه تقسیم میشون که مثال در اینجا ششتش خاصی، اگر نای متکلمه حساب نکنیم پنجتش خاصی چی هسته؟ دمایر رفع. و در نصب در جر اگر که همین نای متکلمین حساب نکنیم سه تش خاصی نصب و جر. اما نای متکلمین در هر سش میاید، گو رفع میه، گو نصب میه، گو جر میه. مثال میگیم در رفع میگیم که ذهب نه، ذهب فعل نو فاعل. در نصب میگیم که مثال سأل نه، سأل فعل هو چی میشه؟ مستتر فاعل و نه مفعول به. مثال میگیم که کتاب نه، کتاب در جا چی میشه؟ اسم میشه مضاف میشه و نه مضاف الیه، یعنی مجرور. اما این سه تا باقی مانده ای که در نصب در جر اومد، یعنی که یای متکلم و کافی مخاطب و های غایب، در نصب در جر یک است. ای در اعراب چه خیل میشه؟ ای در اعراب یعنی که گا وقت فی محل نصب میه، گا وقت فی محل جر میه. ایره محمیت بتین. در محل نصب گفتیم که اگر که قطعش فعل بچسبه، مثل که در حاضر مثال آورد، یا اینکه دو حالت داره، یا که فعل قطعش بچسبه در حالت نصب میشه مفعول به میشه، یا اینکه این نقطه اخواتاش، این نقطه اخواتاش آمد قطعش چسبی در این حالت چی میشه؟ اسم این نمیشه، یا اینکه ای اخواتاش. اما جرمان در اینجا چی میشه؟ فی محل جر در دو حالت میشه، یا که حرف جر بده جر مجرور شوه، یا که اسم بدره مضاف و مضاف الیه بشوه. تمید ده حالت اینا مجرور میشوند. خب یه حالت دیگر هم ذکر نکرده است. ایمی دمیرها اگر که بعد کسره بیایه، کسره میشود در حالت های غایب، یعنی خاص با چی دخاله داره؟ با های غایب. در اصل های غایب چسته؟ اصلش دمه هسته. مثلا میکنی دارابه هو ولا هو عنده هو، اصلش دمه هسته. اما دو حالتی داره که همه کسره میشه، همین اهمیت بتین. ایره در درس پیش سوال کده بدین. مثال میگه که بعد کسره میر ربی هی، بعد کسره اومده میر ربی هونه، میر ربی هی، اعطی هی، بعد کسره اومده اعطی هو نخونده، یا که لم یعطی هی، لم یعطی هو نمیگیم، فهمو؟ یا اینکه گفتیم بعد چی دو قیده داره، یک تش بعد کسره اومد، دیمگیش بعد یای ساکینه. اگر یای ساکینه باشه همین ها را چیکار میکنیم؟ کسره میخوام. مثلا فی، فی حرف جر است یا ساکین است، بعد همو چی اومد؟ انا ها اومد. فی هی نمیگیم، فی هو، علیه نمیگیم، علیه هو، علیه هی، الیه هی، یعنی که تا بعد همین حرف اومد یای ساکینه باشه. شرط داده چیه؟ یا ساکینه باشه. فی یا ساکینه، علی یا ساکینه، الی یا ساکینه. خب همین حالت رو داشت کار میکنیم، ها را کسره میکنیم. خب این غالبا هستی و هستی بعضی حالت هایی که در قرآن دو مرتبه، یک در سوره کهف و یک در سوره فتح آمدگی هستی که علیهو و انسانیهو والله اعلم، همین دو حالت ها بر روایت حفظ همیشه خواندگی هستند. خب این بحثش طولانی است، جنه میدونیم غالبی چی همیسته که بعد کسره، بعد یای ساکینه ها را چکار میکنیم؟ کسره میتیم. خب موضوع دیمان چی است؟ ثانیان الضمائر المنفصله، یعنی قسم دیمان ضمیرهای منفصله، منفصله یعنی جدا از همدیگر جدا. الضمائر المنفصلة هي التي يبدأ بها في النطق، آن است که آغاز کرده می شود با آن سخن، و تقع بعد الا، و واقع می شود بعد از الا. گفتیم که در موضوع مهم است. مثال می گه که انا مجتهد و انت کسلان. خب ما مجتهد هستم و تو کسلانی، تنبلی. و مثالی ما رأیت الا ایاکا، الا ایاکا، یعنی ایاکا دمیر چه هسته؟ منفصل هسته، جدا هسته. الا آمد اما ایاکا هم آمد، برای چی؟ گفت که واقع می شوه، در متصل ما چیه؟ واقع نمیشید. انا ایره قطعی قیاس کنین در موضوع پیشنگی نمیفهمین که گفت دوباره چی رفتی ثبت. تنقض مضمائر المنفصلة باعتبار موقعها الاعرابی الى قسمین هما، همچنین تقسیم شود از موقع اعرابیش دمیر منفصله به دو قسم: دمائر رفع یکم، دمائر رفع متکلم، مخاطب و غایب. اینا چی بودن؟ منفصل، جدا. متکلم انا، مخاطب انت و انتما و انتم و انتهن، و غایب هو، هی، هما و هم و هن. خلاص همه ای همو 14 تایی که در درسای پیش در کتاب اول گرفتگی بدیم. دمایل رفع گفته و اعرابش میشه مبتدا، مثل که انا محمدون. انا چی میگه؟ ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل رفع مبتدا، وكي بيجيب نحن طلاب. نحن وش بيجيب ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدا. يوكي هو طالب ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا. خب دوی ما چه سه دمائری نسب. دمائری نسب درجه سه قسم کده است: متکلم، مخاطب، غایب. در اصل دمائری نسب یک دانه هی ایه فقط و این حرف هایی که از خفاش آورده است ایه یه ایه نه ایه که کمکم کنه، یعنی که خلاصه همه دمائری که درجه آورده چسبانده است، اینا برای چه هستن؟ اینا حرف هستن، حرف هایی که دلالت میکنه به تکلم، یعنی که به مخاطب، به غایب، به متکلم. خلاصه چی هست؟ یک تا ضمیر داریم، ضمیر نصب ایه. یک دونه بدنش این قول که هست مذهبی سیبوی هست و این قول همشون بگیم که اختیار کرده گسته ابن حشام در کتاب اوضح المسالکش. اعرابش چی خیلی میکنیم؟ ضمیر منفصل مبنی علی السکون، یعنی ایه ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول بهی، غالبا مفعول بهی میوید. اگر مفعول بهی هم که نیومد معطوف میوید، یعنی که به یکان اگر و ایکم مثال میوید در آیت ها وزی جدا میوید و ایکم و ایا مثال، در این حالت ها ایلا چی اعرام میکنیم؟ ضمیر منفصل مبنی علی السکون فی محل نصب معطوف، معطوف اما مقابلش که چیزی باشه. بعد این آخرانش که کم بود، آخرانش مثال ایه یا بد یا یای مثال در آخرش ده، حرف میگیم برای دلالت میکنه برای چی هسته؟ متکلم. یا یکی یا کم باشه، کم باشه چی میگیم؟ حرف برای دلالت کردن به مخاطب. امیخیل لا محل من اعراب وای میکنیم، اعرابش میکنیم، چون که اینا در اعراب محل ندارن، حرف هستن آخرشون، مثل ایه کم، ایه هو، ایه یا، همین یای آخرش اعراب نمیشه. این خودش فی محل نصب اگر روی جمله بریم مفهوم بی باشه، مفهوم بی اگر که از پیش واو ما باشه، عطف که باشه، عطف اعراب میکنیم، یعنی که فی محل نصب معطوف. خب در پایان گفت که ضمائر الجر لا تأتی الا متصله. ضمائر جر فقط میان متصله میان، یعنی اینجا گفت که نمیاد مگر متصل، یعنی منفصل نمیشه ضمائر جر. خب موضوع دیگری ما چی هست؟ رتب الضمائر، رتبه های ضمیرها مگر جانشین ها. للضمائر ثلاث رتب هي، سه رتبه دارن: متکلم، مخاطب، غایب، یعنی سه قسم شون. مواضع الاتیان بضمیر نصب منفصل، موضع هایی که الاتیان به آمدنی، برای آمدنی ضمیرهای نصب منفصل هستند، در کدام موضع ها میآیند. یجب استعمال ضمیر نصب منفصل فی المواضع الاتیه، در همه مواضع واجب است، واجب است که ضمیرای نصب استفاده برده شود منفصل. در کدام حالت؟ در اجازه پنج حالت را ذکر میکنه. یکم حالت چیست؟ اذا تقدم المفعول به علی عامله، اگر مفعول به مقدم بشود بر عاملش. مثال ایاک نعبد، در اینجا عامل کدام هست؟ گفت که مفعول به چی باشه؟ گفت مقدم باشه به عاملش. عامل یعنی که فعل است. فعل چیکار میکنه؟ فعل رفع میکنه فعیله و نصب میکنه مفعوله. در اینجا فعل عامل است، اما در اینجا ضمیر من چیکار کرده است؟ پیش آمده است. وقتی که ایاک پیش آمد، حتما چی اعراب می شود؟ در اول مفعول به مقدم اعراب می شود. خب مثال دیگر آورده است که ایایا تسالو، یعنی فقط مرا می پرسی. در همینجا ایایا هم چی شد؟ پیش آمد از فعل، یعنی که فعل عامل است و این مفعول است و این پیش آمد، به همین خاطر اینجا چی است؟ یجب، فما واجب هسته، نمیشه و که اتسالو ایایا، نمیشه، این واجب هسته که از قفا بیا، یا که نعبدو ایاکا، این خیلی نمیشه. دویم، اذا وقع ضمیر بعد حرف العطف، اگر ضمیر بعد حرف عطف باشه واجب هسته، فما در این حالت هم. مثال رأیتو که و ایاهو، إيجام استعمالش چي استاي واجب استاي يعني رأيتو كخش فعل فعل مفهوم به استاي ده حميجة رأيتو فعل رأى فعل تو فعل كوف ده چي استاي مفهوم به منصوب استاي وإياه هو إيجام چي گفت در حالت كي اگر كي بعد از حرف عطف جا واو حرف عطف استاي وقت كي واو كي اومد يا كي دي حرف عطف كي اومد چكار مكنيم إيرام استعمالش واجب مشه سيوم اذا وقع الضمير بعض الضمير نسب متصل اگر کی واقع شود همین ضمیر که دوباره ای که رفته است اگر کی واقع بشود بعد از ضمیر نسب متصل مثال اعطیت هو همین هو ضمیر نسب متصل چه نسب دمه های اعطیت اعطا فعل تو چی میشه فاعل میشه هو مفعول به منصوب اما ای چه استای دمیر نصب متصل چسبیده یه ده تنه وقتی که گفت که اگر که دمیر نصب متصل بیایه بعدش چه استای ایه که وجوبن میایه امی ایه وجوبن میایه یعنی که اعطای تو هو ایه هو اما پنجم اذا وقع دمیر مفعولا لمصدر اضیف الى فاعله اگر واقع شود دمیر مفعول به مصدر و مصدر میگه اضافه می شود در فاعلش مثال زیارتو زیارت چی هسته؟ زیارت مصدر هسته زارا زیارت المدیری ایانا غدا انشاء الله در اینجا مفعول کدامه ایانا ایانا مفعول می شود خب در اینجا میگه فالمدیر مضاف الی مدير ده چه استي مضاف إليه استي وهو فاعل في الأصل در أصل مدير فاعل استي وإيانا مفعول به عامله المصدر يعني كي مصدر عمل فعل عنجميته لأن المصدر يعمل عمل فعل چون كي مصدر هم چونيش كومي كن عمل فعل عنجميته مدونه كي بعد مشتقات كومي كن عمل فعل عنجميته يعني كي رفع مكنه و نصب مكنه إذ مگه چی هسته؟ اصل جمله یزورونه یزورونه در اینجا نه مفعول بهی هسته در بلو گفتیم که چی هسته؟ نه مفعول گفتیم یعنی مفعول بهی یزورونه در اینجا المدیرو فعیل هسته یزورونه مدیرو غدن انشاءالله یعنی که در همین بلو چی هسته؟ یعنی مفعول برای مستر هسته برای زیارتون امی یعنی مفعول زیارتون استای همین حالا چی میشوه؟ در فاعل اضافه میشوه فاعل ما چی استای؟ مدیر خب موضوع دیگری ما حکم الوصل و الفصل حکم پیوست کردن و جدا کردن در کدام حالت باید پیوست کنیم در کدام حالت جدا کنیم اذا اجتمع ضمیران لنصب اگر که جمع شود دت ضمیر برای نصب و کان ضمیران من رتبة واحدة اگر هر دش از یک رتبه باشه وجب الفصل بينهما واجب است که بینشون فاصله بود کنیم مثال اعطیته اياه هو غایب است اياه غایب است هر چه چکا میکنیم جدا میکنیم نمیشه که ایش دهیش بچسبونیم یجب الفصل هنا مگه واجب هست تجا جدا کردنش مگه لان الضمیرین من رتبة واحدة برای که ضمیران هر دش از رتبه واحد هستن یک هستن مگه هی رتبه غایبی این رتبه غایب است مثال اعطیته هو نمیشه چسبونده اعطیته هو نمیشه کده و همین خاطر هر دش یک چی هستن جدا میکنیم در این حالت واجب است که جدا کنیم اما اذا کان ضمیرانی من رتبه مختلفه اگر که ای رتبه مختلف باشه گوناگون باشه فیجوز الفصل و الوصل میتونیم بکنیم میتونیم نکنیم مثال اعطیتک ایهو اعطیتک ایک نمیشه اما ایهو کشی در این حالت میتونیم فصل باشه میتونیم وصل باشه و یجوز اعطیتکهو یعنی که چسبونیم شه وصل کردیم این خیلی خیلی هر جایی هست لان ضمیرین من رتبه مختلفه میگه که به خاطر که ضمیر ای رتبه ای چستان مختلف گوناگون هستند فالاول للمخاطب یکبر مخاطب است و الثانی للغائب دویوم برای غایب است خب موضوع مستطیر باریز نیاورد انشاءالله شاید که در درسای دیگه میایه در اینجا بیانش نمیکنیم حوار را میخونیم ترجمه کنیم کلمه ناشا بنایستیم انشاءالله الدرس العاشر و درس دهم است. خب بين مدرس وطلبوش سيهورم مدرس معك يا أسامة المراقب يطلبك في مكتبه أي أسامة مراقب ترى طلب كرداس بغرفاش أسامة قفكي أريد أن أخذ معي زميلي هذين ما مخاهم كي بأمرأي خدم بجيرم همي رفقاما هارد يميرا مدرس قفكي لم يطلب المراقب إلا إياك گفت مراقب طلب نکرد مگر تو را یعنی تنها تو را اسامه گفت که اخشى انه نسیا میترسم که او فراموش کرده است اینی و ایاهما مشترکون فی مسابقه سباحتی ما و آنها اشتراک میکنیم در مسابقه آب‌بازی مشترکون یعنی که اشتراک کننده هستیم در مسابقه آب‌بازی مدرس گفت که خود هما ایدن ایتار باشه بگیر آنها را این کتاب المدیر یا ابراهیمو در کجا است کتاب کتاب مدیر ابراهیم ابراهیم اگه اعطیته ایهو دادمش او را یعنی با او دادم کتاب را مدرس میگه که و این دفاتر طلابی در کجا است دفترهای طلبه ها ابراهیم میگه که اعطیتهم ایاها برایشان دادم آنها را مدرس گفت و این مجلتی در کجا است روزنامه ما ابراهیم گفت که اعطیتکها برایتان دادم او را مدرس گفت متى اعطیتنیها کی برای ما دادی او را ابراهیم گفت که اعطیتکها امسی دیروز برای شما دادم فی مکتبک در امو غرفات اخذتها ووضعتها في الدرج گرفتی او را و گذاشتی آن را در رفی کتابمانی درج خیلی به چندین معنا میه اینجا والله الان به این معنای رفی کتابمانی اومده گه یعنی به معنای سلم میه به معنای زینه پایه میگه به معنای دیگه معنا هم داره خلاصه تا اینجا به معنای چسته میز یا اینکه رفی کتابمانی مدرس گفت نعم الان تذکرت بله گفت حاضر در خاطر آوردم ما اسمک یا اخی نامت چی است ای برادر یعنی یه طلبه دیگه است طلبه دیگری میگه که ایا تسأل یا استاد آیا مرا میپرسی استاد مدرس میگه که نعم ایا که اسأل بله تو را میپرسم میگه اسمی عکاشت نام من عکاشه است التحقت بالمعهد اليوم داخل شدم به دانشگاه امروز والتحق معي ثلاثه طلاب من بلدي و داخل شدن با همراهی من سه نفر از دولتمان هم في فصل اخر آنها در صف خانه دیگر هستند یا استاد ای استاد ارجو ان تساعدني فقد فاتتني دروس كثيره ما میخواهم که مرا مساعدت بکنی یعنی کمک کنی فقط فاتتنی یعنی به تحقیق که فوت کردیدم از ما درس های بسیار مدرس گفت که سأساعدک و ایاهم انشاءالله برای تو مساعدت میکنم و برای آنها انشاءالله اوکاشا گفت لن ننسى مساعدتک ایانا ابدا انشاءالله هیچگاه فراموش نخواهیم کرد کمکتان را برای ما انشاءالله مدرس گفت که اراک تجید لغت العربیت میبینم تو را که عربی را بلد استی یعنی آموختگی استی من علمک ایاها کی آن را برای تو آموزاند او کاشا گفت که علمنی ایاها ابی برای ما آموزان او را پدرم مدرس گفت که اقرأ الآیات یا حامد بخوان آیت ها را ای حامد حامد دیجا یستعیذو یعنی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میگه و یبسملو بعد بسم الله الرحمن الرحیم میگه ثم یقرأ بعد میخوان ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی که تنها تر عبادت میکنیم و تنها از تو یاری میجوییم و آیت دیگری را میخوانم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا و پروردگارت چنین فرمان داده است که جز او را نپرستید و با پدر و مادر نیکی کنید. آیت دیگری یخرجون رسول و ایاکم، یعنی که خارج کردن، خارج میکنن شما را و پیامبر صلی الله علیه و سلم را. با آیت دیگر میخوانه و اینا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، یک گروه از بین ما و شماست یا بر راه هدایت یا در گمراهی آشکار. یسمعو رنین الجرسی، شنیده می شود صدای زنگ. حامد میگه هذا یوم زیارت المدرسین ایانا فی المحجعی، امروز روزی زیارت کردن معلما است ما را در خوابگاه. ننتظر المدیر و ایاک، انتظار هستیم مدیر را و شما را. بعد از صلاة العصر، بعد از نماز عصر، یعنی استاد در نظر داره. استاد گفت که سنزوركم ان شاء الله، شما را زیارت خواهم کرد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.